95e qaida bi nga xamne mom la sayyidi qurrata ayni salah dina tijani radhiyallahu ta'ala radahu anna bi indi moy jurum ñentel fuk qaida bi ak jurum moy al ikrahu al halal la yafqidu ar ridha bil aqd al ikrahu al halal la yafqidu ar ridha bil aqd moy al ikrahu forcé al halal bu dagan bi la yafqidu du dak ar ridha geureum bil aqd ci manam contrat bi lolou moy lan lolou moy tay contrat de toute façon bu fi amé manam ñu forcer la mais liñ la forcer mom dafa dagan boba bu téré nga contrat bi nga gëreum ko du manam dakul dakonté wul ak lolou muy expliquer ci façon forcer yi mu placer Cheikh Salah Dine Radhiyallahu placer explication manam mu concentrer explication bi ci forcer yane xet la muna al ikrah naw'an bi haqqin wa bi ghayr haqq ñu mëna forcer nit ñaari xet la moy ci forcer ko ci aq te bob moy bu dagal ak forcer ko ci lo xamne amul ben aq manam ci forcer ko ci lo xamne dañu am droit forcer ko ak forcer bo xamne amul droit forcer ko parce que forcer ci jëmmé bopam du lu bon mais ndax amna droit wala dir rek tay boy forcer sa dom ngir mu jangi masala koku am nga ci droit ngay deg wala ay nga force ko ci mu mesu dafa haram ko amo ci droit wala deg nga mun ikrahun bi haqqin ka ikrahil madin al qadir ala wafa'i daynihi man force ci ak nak moy comme tay nga force ko xamantene dafa yore bor bo te mom man na fay borom nga force ko ci mu fay ko obligé wal ikrahul murtad wa ikrahul murtad ala al islam ak nga forcer ki murtad ki delu ci war ci l'islam nga forcer ko mu dugat ki ne mom legui ne tuddul nga forcer ko mu dugat yi yep dafa nek ay forcer yo xamne ci ak la teggu ci deug la teggu wa mais yoy par exemple duñu dakonté xam nga forcer bobu forcer yi duñu dakonté ne contrat bi wirna après wa ñu mëna gëreum ne contrat bi effectivement ñu mëna d'accord ne wirna wa nit ki so forcer nit ci lool après contrat bi day da mëna wir manam kenn duné ko da ngay fayat ndax ba ngay fay kérok dañ la forcer won dedet wa fayna bor bu paré wala jeexna légui muné ikrahu bi ghayri haqqin forcer nak bi nga xamanténé mom ak amu ci manam duddu won duddu téguñu ko ci droit ci yoon ci deug moy ka ikal ikrahi ala ghitsabi haqqil ghayri aw hamlihi ala bay'i ma 'indahu duna ridahu moy comme lu démé nak nga forcer nit ci mu dem nangu ji alalu jambour mu dem jeli ji akku jambour par force ah nga forcer ko ci lool wala bok nga forcer ko ci mu jaay lo xamantene yefum la mom moko mom waye nga ni force dako wara jaay ci te mom konta bugul won jaay affaire bobu lool force bobu amu ken amu ci droit mune wa hadha an-na'u yanqasim ila legui nak xet force bi nga xamantene mom mo baxul mom qaida bi waxuko force bi bax motax ñuy wax bobu mom du dak contrat bi meuna dem ñu meuna d'accord ni li contrat bi baxna manam acte bi li ñu def baxna mais xetu bi nga xamne baxul tamit dafa am lu mata baye xel manam nit ki tamit du ko nangu rek nu mu ko nexe dafa am façon moy masalan mune ikrahu mulji lol dafa xajalo motax xajalo manam force bi nga xamne mom lañ forcer ci lu amul ben acte dafa am ñaari xet dafa am luñu wax ikrah mulji ak ikrah ghayr mulji ikrah mulji moy force bo xamanteni nit ki duñ ko ci obliger manam manuko bañ amul yoon bu mu jaar pour jënd ci moy wa huwa alladhi yakunu bit tahdid bi itlaf an-nafs aw 'udwan minha aw bi itlaf jami' al-mal aw bi qatl man yahimu al-insanu amruhu moy ko xamanteni dañ ko xuxal titel ko ci mu yaq ci par exemple mu yak manam mu ray bakkan wala mu dundu manam ne ko dal bo deful li dañ lay ray wala manam wala ne ko li boko deful dañ lay ray dama lay ray ma nga am pistolo ba ngi ni silencieux la sa bop bi man ak yow rek ka fi ne bo deful li mala wax dama lay door bal bi ci sa bop bi nga de ma genn dem sama yonte kenn du xam lu xew wala bok cieur oddo ay membre du corps dama dag sa tank wala dama tour sa beuti deng wala mok sa alal jepp la jël yobbu ko waaw wala bok dana la ray sa ko xamantene man yahumul insanu amrahu manam ko xamantene da ko bëgg comme par exemple mon ko sa dom ji lay ray mi ngi fi mako te manam sa dom ji lay ray wala yu mel non ko xamne dal vraiment wu koku bu ko royé waji day dina touriste lol masal koku koku mom force bob wa wala ñu jël nit door ko ci nit mu dé wala yoy way kira xol xeyrul mulji amna force yo xamne nak du force bu bo xamne dafa jéggi day moy wa huwa ma duna zalika moy lu ko gëna tuté rek muna fa in kana al ikrah mashru'an li maslahatin rajihatin aw daruratin maslah aw daruratin maslahat aw daruratin mulahatun aw daf'an li adwanin kana al 'aqd al mutarattabu 'alayhi sahihan nafidan muna bu fekkentene nak force bi nekul lo xamantene yegut ci degre yi ni waye force bi dafa nek lo xamne ci yoon sharia nangunako ngir njariñ go xamne day note lo xamne day gëna arranger ñep comme ku fayul borom ñu forcé ko mu fay borom bu fekke amna katan amna dool amna nako wala bok lo xamantene day tax ba lor jugge fi wala bok ngir jagn ak nono ñom dañu forcé nit pour lool yep am bu boba contrat bay teggu ci loola day daadi wër day dañ koy daadi mëna wër deug loolu kon mom moy li nga xamantene mom moy qaida bobu والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين